राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बात बहुत सरल है। अरे इच्छा वगैरह होती थी तो वो सरल है, ऐसा नहीं हुआ तो इस लाल सजीव अपना सीधी सीधी सीधी बात है, पास बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरस और ये ऐसी कैसी रहती ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल सूरस ऐसा कहा ऐसा ही रहता। महान पापी घातु क्रूर कसाई हो पर मैं फांस है इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा का शरीर स्थूल कौन दे न करोते न पीते शरीर में तृप्त होता हुआ भी न करता है लिप्त होता है ये है जो का तू रहता है। मनुष्य ने क्या किया है कि शरीर को अपना मान लिया है, अपना शरीर नहीं है। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर ये आप हो, ये पांच बात माने केवल स्वीकार करें। एक बार सर्व दर्शन दुर्गा पूर्व स्वीकार करने वाले तो मैं ये विचार करता हूँ कि ये बात आपके ज्यादा नहीं होगा। मैंने बहुत बार कहा है तो ये आपके बैठी हुआ ठीक है, ये ठीक बैठी। अब बात ये है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं वही भाग में था ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ। आप वो क्यों बोलते हैं शरीर बदलता है, संपूर्ण दुनिया बदलती, कोई चीज ऐसी नहीं जो बदलती न हो, ये बदलने वाली है। अरे आप न बदलने वाले, आप अनुभव करते हो मैं और पर मैं ये काम करता था वही आज मैं ये काम करता हूँ तो वही मैं हूँ। आप बदली नहीं है, शरीर बदला है और ये बदलता रहता है। पहले में ही बदलता है, शरीर में बदलता है, माँ पहले में बदलता है, माँ सर में बदलता है। ये बदलना है उसका स्वभाव है, न बदलना आपका स्वभाव है। सत्य आप बदलते नहीं, सै वायम भूत भूत लेते सै वायम वही है, बार बार बदलता है और शरीर बदलता है, शरीर वायु वो है सुख आत्मा। यदि पक्की बात है अब इसको स्वीकार करते हैं, इतनी बात स्वीकार कर अभ्यास नहीं है, इसमें वो उद्योग नहीं है, इसमें प्रयास नहीं है, इसमें कोई पसीना नहीं आता, कोई परिश्रम नहीं पड़ता है, खर्चा नहीं होता है, वो कहे वो ही आप हो। तो ये बात तो बैठ गई होगा सब अनुमान में, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, ये बदलते बदलना में स्वभाव है और आप लगा बदलेंगे स्वभाव में। परमात्मा बदलते नहीं, आप बदलते नहीं। क्षत्रियों में जो परमात्मा थे आज भी हुए वैसे के वैसे, और जीव भी वैसा का वैसा ही है। श्री बदलता कान गुणकोश है, गुणों का संग उद्मगन से निसंतोष था, मजे थे सदराज था, अलोकता गुणों के कारण से उद्धव बदलती होती है। गुणों का गुणों की होती आप ही नहीं होती, आप वो ही है। मैं बाला करता था, वैसा करता था, जमाने में ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूँ, ये सब अनुभव है सबका एकदम सच्ची बात स्वीकार। इतनी बात केवल मान ले, भक्ति में मानना है, ज्ञान में जानना है, जान करो मैं अभी हूं, अनुभव कर लो मैं वही हूं जो बालकों ने था, मैं वही हूं, ज्ञान है और जो मैं वही हूं कोई मेरा स्वरूप है ऐसा मान लेना भक्ति है। और परिवर्तन होता है संसार में, इसकी सेवा करना करें योग है, एकदम सीधी सर। और शरीर बदलता ही, मर जाए तो बदलता है, जीते तो बदलता है, जीते है तो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे और चल जाएंगे। आप बस आप सोने में जाओ तो, नर्क में जाओ तो, 84 लाख सोने में जाओ तो आप हो गए। इतनी बात है, एकदम ठीक बात है। दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर स्वीकृति, केवल स्वीकृति और कुछ नहीं। हा हा हा हा हा भाई हो, पशु पशु में तो आप भाई हो, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, योग मय प्रभुता लाल श्रेय अभिजीत एकदम ठीक बात है। इसी बात को पढ़ रही एकदम ठीक बात, वैसे वही आप है जो बचपन में थे, पहले जन्म में थे, अनेक शरीर अनेक बदले, 84 लाख तरह के शरीर बदला आप वैसे में शरीर आप रहेगा नहीं, संसार आप रहेगा नहीं। शरीर और संसार ये हरदम बदलता है, हरदम आप और ईश्वर बदलते ही नहीं। शरीर और संसार बदलता है, आप और ईश्वर बदलते ही नहीं। वो को कोई नहीं देगा सही बस। ऐसे नहीं है शत्रु में ईश्वर दूसरे थे, अब दूसरे आ गए, ऐसी बात नहीं। स्वयं में दूसरे थे अनुसार, स्वयं में जाओ तो न समझ जाओ आप हो गए ईश्वर और शरीर और संसार कभी साथ रहते नहीं। कोई शरीर साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संभव नहीं। अगर आप बदलते नहीं वैसे बैठ जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक नहीं। इतनी बात है सबका मन गया, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति हो, कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, केवल स्वीकृति हो। हमारे अनेक जोड़े में गए, स्वर्ग में गए, नर्क में गए, अनेक जोड़े में गए, बहुत प्रेत विश्वास आदि के लिए जो स्वास्थ्य अलग है, ये भी हुई है। हाँ भाई, इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की सच्ची बात है, एकदम एकदम पूरी की पूरी। और ये जस्ते ना हो तो भगवान से कहो, रोकर भगवानों को हो जाए, जस्ते ना हो तो भगवान से कहो, उनके बारे में रोकर सफेद देर से हे नाथ हे नाथ, मैं बदल नहीं रहता, मैं अपने को, मैं इस बात को दृढ़ नहीं कर सकता, तो उस कृपा से दृढ़ हो जाएगी। और भगवान जरूर करते हैं, प्रभु की दया सब पर बरोबर, सब दया मोरी सब बराबर आया। इतनी सी बात है, लंबी चोटी उस बात में एकदम ठीक बात है, बोल रखते एकदम आप एकदम। शरीर और संसार बदलते ही रहते हैं, एक जाति है, आप और ईश्वर बदले ही नहीं, ये एक जाति है। अद्वैत अद्वैत विशाद्वैत आदि अनेक मत मतांतर है, परंतु वो का हो ही जाता है, ये सब एक हो जाते ऋषियों ने अलग अलग रीति से बताया बात वही। एकदम सही बात है, सीधी बात है, सरल बात है। यहाँ इकट्ठे हुए इस बात को स्वीकार करने के लिए, और यह काम भगवान से प्रार्थना करो, रो कर बैठ जा। भगवान जैसा मुझे स्वीकार करने का नहीं है, एक समान दिया समो हम सर्व होते न मैं देश हो सीधा प्रिय, ये मैंने दिमाग मांग किया, मैं देख रहा। कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रीति का विषय नहीं, सब हम सर्व सब जाने में समान अपने आप को दे देते दूसरी चीज संसार की साधना मात्र से नहीं मिलती, भगवान केवल साधन मिलता और तो नहीं। जैसे भगवान अद्वितीय है एक ही है, ऐसे साधना भी एक ही हो जाए बड़ा पार है, एकदम ठीक बात है, पक्की सच्ची एकदम। शंका हो तो पूछो, शंका अवकाश ही नहीं, सच्ची बात है एकदम। खेल में न्याय स्वांग होते हैं, वो पर्दे के भाव देंगे सब पर्दे में स्वांग है, पर्दे में उठे भगवान है आप पर्दे के भीतर जाओ बड़े खेल में। मैं भगवान का हूँ, भगवान सदा यही बात है, एकदम पक्के सच्ची बात है, यू कहता कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और निहाल हो जाएंगे, सबसे बढ़िया बात है कि सीधी सर बात है, इसके संबंध की बात नहीं है, सबसे बढ़िया बात ज्ञान मारे भक्ति मारे कोई यो मारे कोई हो एकदम मार शुक्र समझ में नहीं आओ तो स्वीकार हो तो समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, पक्की बात है। सच्ची बात रहती है, समझो न समझो वो सच्चा बड़ा उसका वैसा का वैसा है, बिल्कुल न समझे तो ये समझे तो ये वो वैसा वैसा एक रस एक रूप सब गई। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, धनी हो निर्धन हो, पढ़ा लिखो बिल्कुल ये पढ़ा बढ़ा ये सब परिवर्तन में जमा से बाहर पढ़ना पढ़ना पढ़ना समझता नहीं भगवान निर्मल बीमार स्वस्थ वो एक बार एकदम पक्के सच्ची बात सिद्धांत की बात। भगवान ही कृपा है जो आप लोग चर्चा करते हैं, प्रभु की बहुत विशेष कृपा है, इतनी स्पष्ट बात मिलती नहीं है, यह विशेष कृपा प्रभु की विशेष कृपा। एक परिवर्तन होता है ना परिवर्तन ना सतो विद्युत भावा असत भावा न विद्युत असत अभावा न विद्युत अभाव विद्युत आधे श्लोक में सब बात होगी, सब शास्त्र होगी पुराना होगी होगी अस्त भावा न विद्युत असत की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है। परमात्मा रहा था सत संसार शरीर सत सारे देवताओं को उम्र ज्यादा परंतु विवाह है एकदम सच्ची बात। क्षमा सर्वसम शोष है तुम सर्वदा पौधा करता बढ़ता बढ़ता है। एकदम ठीक है, एकदम पढ़ा लिखा पढ़ता बरबर एकदम पक्की बात क्यों स्वीकार नहीं बस। हाँ महाराज आप प्रेम से कीर्तन करो, नाम जप कीर्तन करने से ये शक्ति आ जाती है, प्रेम करने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से, व्रत उपास करने से, तीर्थ से, व्रत करने से ये जानने की योग्यता आ जाती है। भगवान के नाम करते